सरगम से सकते हुए बोली, पापा जब सब कुछ जानते थे तो मुझसे क्यों पूछा? पैंथर बोला, देखना चाहता था कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन सच में तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, और मेरी मीरा वो तो तुमसे भी बड़ी और समझदार है। कितनी स्ट्रांग है हमारी मीरा, मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरी बेटी ने उस लड़के को मार गिराया। मीरा, तुम्हें दुखी होने या गिल्ट में जीने की जरूरत नहीं है, तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। पूरी रघुवंशी फैमिली को तुम पर नाज है, और तुम हो कि रो रो कर अपना दिमाग खराब कर रही हो। सच में तुमने जो किया वो काबिले तारीफ है। अरे मैं तो कहता हूँ हर लड़की को तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए, अगर उसे कोई हाथ लगाए तो सीधा जान से मार दे। अपने पापा के मुंह से तारीफ सुनकर मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। पैंथर ने अपना एक हाथ बढ़ाकर मीरा को अपने पास आने का इशारा किया। मीरा भी बेड पर घुटनों के बल चलते हुए अपने पापा के पास आई और उसने पैंथर को गले लगा लिया। पैंथर ने मीरा के सिर को चूमकर कहा, सच में कृष की पसंद बहुत हिम्मत वाली है। मीरा को अब और ज्यादा हंसी आ गई और उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत दिनों बाद चारों मिले थे, चारों के खुशी का ठिकाना नहीं था। रात के करीब 3 बजे तक चारों ऐसे ही बातें करते रहे। मीरा और सरगम अपने बचपन की अच्छी अच्छी बातें अपने पेरेंट्स को बता रही थी। फाइनली पैंथर को नींद आने लगी। बुढ़ापा आ गया था पैंथर को, इसीलिए वो सोफे पर लेट गया। पूर्वी उठी, उसने पैंथर को अच्छे से ब्लैंकेट से ढक दिया और फिर अपनी बेटियों को देखकर बोली, अब तुम दोनों भी सो जाओ, बहुत रात हो गई, बाकी बातें सुबह कर लेना। दोनों ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाई और बेड पर लेट गई। फिर पूर्वी भी अपनी बच्चियों के पास लेट गई। बहुत दिनों बाद पैंथर का परिवार पूरा हुआ था। बहुत दिनों बाद ये खुशियां पैंथर के नसीब में आई थी। दूसरी तरफ सार्थक और वेदांत दोनों ही अपनी फैक्ट्री में वर्कर्स के साथ काम कर रहे थे। सार्थक काम तो कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार सिद्धि पर ही जा रहा था। उसे बार बार वो पल याद आ रहा था जब सिद्धि ने उसे कंटेनर के नीचे आने से बचा लिया था। थोड़ी देर बाद लंच का टाइम हो गया। सारे वर्कर वहीं बैठकर अपना अपना लंच खोलकर खाने लगे। सार्थक और वेदांत अपने कैबिन में आ गए। उनका कैबिन भी कोई लग्जरी नहीं था, बल्कि वहां एक पुरानी अलमारी, एक टेबल और 2 कुर्सियां थी जहां वो आराम करते थे। दोनों ही आंखें बंद किए बैठे थे, तभी कैबिन का दरवाजा खुला। दोनों ने अपनी आंखें खोली तो देखा सिद्धि खड़ी थी। सिद्धि को देखकर सार्थक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अचानक ही वो बोला, तुम क्यों आए हो? सिद्धि के हाथ में लंच था। सिद्धि बोली, मेरी बहन ने आप दोनों के लिए खाना भेजा है। ये सुनकर वेदांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हालांकि वामिका ने वेदांत के लिए कुछ स्पेशल नहीं भेजा था, फिर भी वामिका का छोटा सा किया गया काम भी वेदांत को अच्छा लगता था। वेदांत ने सिद्धि को अंदर आने का इशारा किया। सिद्धि अंदर जाकर टेबल के पास खड़ी हो गई। उसने लंच बॉक्स खोला और सार्थक की ओर देखकर बोली, खा लीजिए साहब जी। सार्थक ने हाँ में गर्दन हिलाई और वॉशरूम चला गया। वहां से हाथ धोकर आया और अपनी बाजू फोल्ड करके लंच एंजॉय करने लगा। वेदांत भी थोड़ी देर बाद उठा, हाथ मुंह धोकर वो भी लंच करने लगा। तब तक सिद्धि वहीं खड़ी रही। सार्थक बोला, खड़े क्यों, बैठ जाओ। सिद्धि ने नामे गर्दन हिलाई और बोली, नहीं साहब, बस आप लंच कर लीजिए, फिर मैं इसे लेकर चला जाऊंगा। सार्थक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने हामे गर्दन हिलाई और लंच करने लगा। वैसे सिद्धार्थ और वेदांत को हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट के बाद से पता चल गया था कि सिद्धि लड़की है, तब भी वो दोनों ये बात जाहिर नहीं कर रहे थे। तभी थोड़ी देर सोचकर सिद्धि बोली, साहब मैं काम पर कब से आ जाऊं? ये सुनकर वेदांत ने कहा, तुम अभी छुट्टी करो, तुम्हारे हाथ में चोट है। सिद्धि थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, साहब इतनी भी चोट नहीं है, मैं काम कर लूंगा, कल से आ जाऊं। सार्थक रोटी खाते हुए बोला, तो तुम यहाँ ये बातें करने आयो, मतलब तुम चाहते हो कि हम तुम्हें काम पर वापस रख लें? सिद्धि को थोड़ी घबराहट हो गई। अगर लड़का होती तो शायद सार्थक की बात का जवाब दे देती, लेकिन अंदर से तो लड़की ही थी, इसीलिए सार्थक के बोलने से उसे थोड़ी घबराहट हो जाती थी। कुछ सोचकर वो बोली, साहब मैं सच में ठीक हो गया हूँ, ज्यादा चोट नहीं है, रख लीजिए ना, मेरा मतलब है कल से आ जाता हूँ ना काम पर। वेदांत कुछ कहता उससे पहले ही सार्थक ने उसे इशारा किया और बोला, हाँ ठीक है, कल से आ जाना, तुम्हारे हाथ की चोट सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिला दी। सार्थक बोला, ठीक है अभी टिफिन लेकर चले जाओ, मेरा मतलब है चले जाओ, कल से आ जाना। सिद्धि ने जल्दी से टिफिन समेटा और वहां से चली गई। उसके जाते ही वेदांत का फोन वाइब्रेट हुआ। वेदांत ने फोन चेक किया और सार्थक को देखकर बोला, मैं बैंक जा रहा हूँ, जरूरी काम है, सीधा घर आ जाऊंगा, तुम भी यहाँ से सीधा घर चले जाना। सार्थक ने हाँ में गर्दन हिलाई और वेदांत वहाँ से चला गया। वेदांत ने गाड़ी सीधा बैंक के बाहर रोकी और तेज कदमों से अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसकी नजर वामिका पर गई। वामिका एक आदमी के सामने रिक्वेस्ट भरी आवाज में कह रही थी, सर आप मेरी बात तो सुनिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं कार्तिक की दोस्त हूँ और कार्तिक की बहन मेरे साथ ही रहती है, आप कहेंगे तो मैं उससे भी लेकर आ जाऊंगी, इंश्योरेंस के पैसे तो हमें देने ही चाहिए। वो आदमी थोड़ा सा अकड़कर बोला, देखो तुम कौन हो कौन नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन इंश्योरेंस के पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे, तुम्हें दादी के सिग्नेचर करवा कर लाने होंगे और ये बात मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ। वामिका फिर से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सर कैसी बातें कर रहे हैं, दादी को गुजरे तो कई महीने हो गए, मैं उनके सिग्नेचर कैसे करवा कर लाऊं, मैं उनका डेथ सर्टिफिकेट सबमिट कर चुकी हूँ, उसके बाद भी आप इंश्योरेंस के पैसे नहीं दे रहे, सर ये तो गलत है ना, मैं कब से बैंक के चक्कर लगा रही हूँ लेकिन आप लोग बिल्कुल भी इस केस को सॉल्व करना ही नहीं चाहते। सर देखिए मुझे सच में पैसों की जरूरत है, आप प्लीज डेथ सर्टिफिकेट के बेस पर इंश्योरेंस का पैसा दे दीजिए ना। उस आदमी ने फिर से अकड़कर कहा, देखो मेरा टाइम मत खराब करो, पीछे भी लोग हैं, मुझे उनसे भी बात करनी होती है, आगे सटो, तुम्हें तो मैं एक ही बात कह कहकर थक गया हूँ, लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आता, बहुत बेशरम लड़की हो, हटो आगे से। वामिका की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। बेशक वामिका इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही थी, लेकिन कभी उससे किसी ने इतने गंदे तरीके से बात नहीं की। उसने एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर आप मेरी एक बार मैनेजर से बात करा दीजिए, मैं उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता देती हूँ, क्या पता वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दे, मैं उन्हें बता दूंगी ना कि दादी की डेथ हो गई है और डेथ सर्टिफिकेट मैं दे चुकी हूँ। अब उस आदमी को गुस्सा आ गया, वो खड़ा हुआ और वामिका की ओर देखकर भड़कते हुए बोला, बैरी हो क्या, एक बार का सुनाई नहीं देता, मैं यहाँ बैंक में तुम्हारे लिए बैठा हूँ क्या, और लोग नहीं है यहाँ जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मुंह उठाती हो और हर महीने आ जाती हो, कह दिया ना इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे और तब तक नहीं मिलेंगे जब तक तुम दादी के सर्टिफिकेट पर साइन करवा कर नहीं लाती, अब जाओ यहाँ से। वामिका तो बस आंखों में आंसू लिए उस आदमी को देख रहे थे, उसके दिल की धड़कन डबल स्पीड से भागने लगी। आज तक कभी किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी, लेकिन वामिका फिर भी हर महीने यहाँ आती थी उस उम्मीद में कि शायद इंश्योरेंस का पैसा उसे मिल जाए। अब तो वामिका से भी कुछ बोलते नहीं बन रहा था। इतने में वो आदमी गार्ड को लेकर चिल्लाते हुए बोला, इस लड़की को बाहर निकालो और अगर आज के बाद दिखाई दे तो अंदर मत आने देना। उस आदमी ने इतना ही कहा था कि वेदांत का दिमाग घूम गया। उसने अपनी बाजू फोल्ड की और तेज कदमों से उस आदमी के पास आया और अगले ही पल एक मुक्का उस आदमी के मुंह पर चढ़ दिया। ये नजारा देखकर वामिका की आंखें हैरानी से फैल गई और वहां खड़े सारे लोग हैरान हो गए। इतने में वेदांत ने उस आदमी का कॉलर पकड़कर उसे डेस्क से उठाया और बैंक के हॉल के बीचों बीच छोड़ दिया। वो आदमी अपना भार नहीं संभाल पाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। वेदांत ने अपना एक पैर उसके पैर पर जोर से मारा और चिल्लाते हुए बोला, लड़की से बात करने की तमीज नहीं है, वो कब से सर सर कहकर बात कर रही है और तुम हो कि उसके सिर पर चढ़ रहे हो, क्या लगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो जो मन में आएगा वो करोगे, और यहाँ खड़े लोग इनके अंदर इतनी अकल नहीं है कि इस लड़की का साथ दे दें। इतना कहकर वेदांत ने फिर से उस आदमी को दो तीन बार पैर से मारा। वो आदमी पिट रहा था, कोई भी बचाने वाला नहीं आया, लेकिन बैंक के स्टाफ के लोग खड़े हो गए और वो वेदांत की तरफ बढ़ने लगे। वेदांत ने सबको पलट कर देखा और बोला, बीच में आए तो तुम भी पिटोगे और शायद इससे ज्यादा पीटूं, ये इतनी देर से बदतमीजी कर रहा था तब तो तुम लोग नहीं आए, अब इसके साथ बदतमीजी हो रही है तो जल्दी से आ गए। वामिका तो वेदांत को हैरानी से देख रही थी। वेदांत ने कभी भी गुस्सा नहीं किया था, उसकी पर्सनैलिटी गुस्से वाली थी ही नहीं, लेकिन जब गुस्सा आता था तो अपने पापा से भी ज्यादा गुस्सा आता था, और आज उसे गुस्सा आ गया और जिस वजह से उसने अपना गुस्सा उस एम्प्लॉय पर निकाल दिया। वेदांत ने उस एम्प्लॉय की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए गुस्से में कहा, तेरे घर में माँ बहन नहीं है, तेरी माँ और बहन के साथ कोई इस तरह से बात करेगा तो सह लेगा। इतना कहकर वेदांत ने एक और मुक्का उस आदमी के मुंह पर जड़ दिया। वो आदमी हाथ जोड़कर बोला, माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए, मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए। लेकिन वेदांत का गुस्सा कम नहीं हुआ, उसने एक और मुक्का उस आदमी के मुंह पर जड़ दिया। अब उस आदमी के मुंह से खून आ गया और वामिका की चीख निकल गई। वो जल्दी से वेदांत के पास आई, उसने बहुत हिम्मत करके वेदांत की बाजू पकड़ी और उस आदमी से थोड़ा सा दूर करते हुए बोली, साहब प्लीज छोड़ दीजिए ना, बस मर जाएगा साहब, प्लीज छोड़ दीजिए साहब, प्लीज छोड़ दीजिए। वेदांत ने एक नजर अपनी बाजू पर देखा जिस पर वामिका के हाथ थे। उसका मन कर रहा था कि उस आदमी को ऐसे ही मारता रहे और वामिका उसे ऐसे ही पकड़कर पीछे खींचती रहे। कहीं ना कहीं वेदांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, फिर उसने उस आदमी को देखकर कहा, देख ले तुझे बचा भी कौन रहा है जिसके साथ तूने बदतमीजी की। अब खड़ा हो और जो भी इस लड़की की प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर, और अगर नहीं की ना तो अभी के अभी तेरा जनाजा निकाल दूंगा। वो आदमी खड़े होने लायक भी नहीं था। वेदांत ने उसे इतना मारा था और शायद वामिका बीच में नहीं आती तो वो आदमी और ज्यादा पिटता। वो जैसे तैसे खड़ा होकर अपने डेस्क पर गया। वहां खड़े सारे लोग आंखें फाड़े वेदांत और वामिका को ही देख रहे थे। दोनों ही मिसमैच लग रहे थे। कहां वेदांत एकदम बिलियनेयर्स वाली पर्सनालिटी का लड़का और कहां वामिका एकदम सीधी सादी मिडिल क्लास लड़की। कहीं से भी दोनों मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन ये तो बस कपड़ों की बात थी। वामिका भी ब्रांडेड कपड़े पहनती तो शायद वेदांत उसके सामने फीका लगता। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने वामिका का काम कर दिया, जिस वजह से वामिका को इंश्योरेंस के 5 लाख मिल गए। वो खुश भी थी और उसकी आंखों में पानी भी आ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कार्तिक के इंश्योरेंस के पैसे लेगी। उसे पैसों का लालच नहीं था, उसे तो बस कार्तिक चाहिए था और अब तो वो उसके पास नहीं था। वामिका ने भी अपनी जिंदगी कार्तिक के लिए डेडिकेट कर दी थी। हालांकि उसने कार्तिक से शादी नहीं की थी, फिर भी वो खुद को कार्तिक की विधवा मानकर जिंदगी गुजार रही थी। क्या वामिका की जिंदगी में कभी खुशियां वापस आएंगी?